اس میرت ہم نے قلم کی قسم اٹھائی پھر بھی نہیں مانتے تو پھر حق کا انتظار کرو. مانوی رفت پچھلی صورت میں مسئلہ تبارک میں نرمی نہ کرنے کا بیان تھا، نرمی نہیں کرنی. اب فرمایا اس مسئلہ کے مسئلہ میں مسئلہ تبارک کے جو منکر ہیں ان کے لیے دنیاوی اور اخروی تخویفات کا ذکر ہے، امتیازات. قوم عاد پر 7 راتیں اور 8 دن آندھی چلی، 8 فرشتوں کو عرش کے اٹھانے کا ذکر، ان کا تکبل اور اکاویل کا ذکر، اور اس پر سزا کا بیان، اور 70 گز لمبی زنجیر کا ذکر. یہ اس صورت میں بات آئے گی، اس کے علاوہ اور پورے قرآن میں یہ مضامین کہیں نہیں ہیں. صورت کا دعویٰ تخویف برائے منکرین تبارک، تخویف برائے منکرین تبارک. اور تقسیم یہ ہے، تخویف دنیاوی کے 5 نمونے آئیں گے، تخویف اخروی، بشارت اخروی، صورت کا دعویٰ اور حقانیت وحی پر استدلال. صورت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں اس میں، ترجمے پر غور کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ، اس کا اوپر لکھا ہے موصوف الافہ مقدر ہے، الافت الحاقہ، سچی آفت آنے والی، ملحاقہ، استفہامات تحویلیہ ہولناکی کے لیے سوالی انداز، کیا ہے کتنی ہولناک ہے موافت آنے والی، وما ادراک ما الحاقہ، استفہام تحویلی ہولناکی کے لیے سوالی انداز، اور تجھے کیا معلوم سننے والے کتنی ہولناک ہے وہ چیز آنے والی. آفت کزم سمود، تخویف دنیاوی کا نمونہ، ول جھٹلایا سمودیوں نے، دوسرا نمونہ آد نے بالکاریہ، کاریہ اللہ، مولانا کاریہ کا معنی سننا، جھٹلایا سمود نے نمونہ 1، نمبر 2 آد نے نمونہ 2، کس کو بالکاریہ، احوال ہولناکی اور شدائد سے لوگوں کو ہلا دینے والی، احوال اور شدائد سے لوگوں کو ہلا دینے والی، لوگوں کے دلوں کے اندر گھبراہٹ پیدا کر دینے والی، اس کو سمودیوں نے جھٹلایا، آدیوں نے جھٹلایا. فاما سمود، بس بران سمود، فاہلے کمی تاغیا سمر تقزیب، بس ہلاک کیے گئے آواز حد سے نکلنے والی کے ساتھ، تاغیا حد سے نکلنے والی آواز، بس سوتی شدید، اتنی سخت چیخ تھی، تباہ و برباد ہو کر رہ گئے جنہوں نے دعوے تباروں کو نہیں مانا، اور ان کا انجام سنوا. ما سمرے تقزیب بار دی، پس ہلاک کیے گئے بری ان سر سرین، کیفیت عذاب، ساد ہوا سخت ٹھنڈی کے، سر سر سخت ٹھنڈی ہوا، آتیا بے حد تیز، سخر علیہم، اللہ کریم نے تابع کر دیا اس ہوا کو ان کے اوپر، صبر یار 7 راتیں اور 8 دن، حسومن متواتر، حسومن کا معنی متواتر، 1 منٹ کا بھی وقفہ نہ آیا، حسومن دوسرا معنی جڑ سے اکھیڑنے والی، بے کنی کرنے والی، جڑ سے اکھیڑنے والی. فاطر القوم فی آسرا، اے مخاطب اگر اس وقت تو موجود ہوتا، پس دیکھتا تو قوم کو اس میں سرا، مرغی کی طرح مارے ہوئے، اللہ، مرغی کی طرح مارے ہوئے، جنہوں نے دعوے تمہاروں کو نہیں مانا، اللہ کریم نے ان کو ہلاک کیا، کیسے سرا، مرغی کی طرح مارے ہوئے پڑے تھے. کانہم آجاد و نخل خاویہ، کویا کے وہ تنے ہیں کھجور کے، خاویہ جو کھوکھلی ہو، کھوکھلی کھجور، معنی مشکل ہے، صورت مشکل نہیں ہے، خاویہ کا معنی کھوکھلے. اللہ نے ان کو کھجور کے تنوں سے کیوں تشبیہ دیا، ان کے قد بڑے تھے. فَحَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ، کیا دیکھتا ہے تو ان کے لیے، مِنْ بَاقِيَةٍ، مِنْ نَفْسٍ بَاقِيَةٍ، عبارت کیا تھی مولانا معاویہ، مِنْ نَفْسٍ بَاقِيَةٍ، کیا دیکھتا ہے تو ان کے لیے کوئی جی باقی رہنے والا، کوئی جی باقی رہنے والا دیکھتا ہے، نہیں نہیں، نیچے لکھے یعنی بالکل استیصال ہو گیا، جڑ سے اکھیڑ کر اللہ نے رکھ دیا۔ یہ کیوں تباہ ہوئے؟ کون سا دعویٰ نہیں مانتے تھے مولی؟ کون سا باقی دعویٰ نہیں مانتے تھے؟ دعویٰ تبارک الذی بیدہ الملک۔ نمبر تین، نمونہ جہاں فرعون و من قبلہم، اور آیا فرعون اور وہ جو اس سے پہلے تھے، والمتفقات، اور چوتھا نمونہ الٹی ہوئی بستیاں، بالخاطئہ، خاطئہ بمانا خطا، خاطئہ بمانا فرعون بھی آیا اور جو اس سے پہلے تھے وہ بھی، اور الٹی ہوئی بستیاں، سات خطا کے، نیچے لکھے بڑے بڑے قصور کیے، یعنی کفر و شرک، بڑے بڑے یعنی کفر و شرک، فاسا رسول ربہم انا دیکھو، منا کمانا، اب تو آپ کو یاد ہونا چاہیے، نافرمانی کیوں، اس پر ان کے پاس رسول بھیجے گئے، پس نافرمانی کیوں انہوں نے اپنے رب کے رسول کی، فاخذہم اخذہ رابیہ سمرا عصیان، نافرمانی کا نتیجہ، پکڑ لیا ان کو اللہ کریم نے، پکڑنا رابیہ سخت سخت۔ علماء بڑی کتابوں والوں کے لیے ایک بات کہتا ہوں، یہ جو سرعا پیچھے گزرا نا مرغی کی طرح مارے، وہ سرعا، یہ جمع ہے سری کی، کس کی جمع ہے؟ کیا مانا؟ متروک علی الارض، متروک علی الارض، زمین پر چھوڑے ہوئے، انا لما تغلما، پانچواں نمونہ، یقیناً جب کہ حد سے نکل گیا پانی، جب تا حد سے نکل گیا پانی، حملناکم، یقین ہم نے تم کو سوار کیا، ہم نے تم کو، نہ مکے والوں کو اللہ نے سوار کیا تھا، ہاں نہ بھی نہیں کرتے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ مکے والوں کو اللہ، تم کو ہم نے سوار کیا، نیچے لکھا ہے یعنی تمہارے بزرگوں کو، یعنی تمہارے جو مومن تھے۔ قانون یہ ہے کہ پچھلوں پر جو نعمت ہو تو اللہ کریم نعمت موجودہ کی طرف منسوخ کر دیتا ہے، کیونکہ اباؤ اجداد پر نعمت، یہ گویا کہ موجودہ پر نعمت ہے، اس کی مثالیں آئیں گی پہلے پارے میں، دیکھو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ۔ مولانا پورا قرآن ذہن میں ہو تو بندہ دورہ پڑھا سکتا ہے، آیت نمبر 49-50 دیکھو، سورۃ البقرہ، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جب ہم نے تم کو نجات دی، او یہودیوں، او میرے نبی کا مقابلہ کرنے والوں، ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے، ان کو تو نہیں دی تھی، نیچے کیا لکھا ہے، تمہارے، پڑھتے ہی نہیں ہو، پتہ نہیں کیا ہو گیا، تمہارے کیا مطلب، ان کو نجات دینا، گویا تم کو نجات دینا ہے، یہاں بھی یہی انداز ہے، حملنا کم، ہم نے تم کو سوار کیا، یعنی تمہارے بزرگوں کو جو مومن تھے، اور باقی کو غرق کر دیا، فل جاریہ، چلنے والی کشتی میں، ہم نے سوار کیا چلنے والی کشتی میں، کیوں، لنجعلہا لکم تذکر، حکمت حمل، کیوں سوار کیا، تاکہ کریں ہم، تلکل قصہ، اس قصے کو، تاکہ کریں ہم اس قصے کو، لکم تمہارے لیے، تذکرہ، تانا، یادگار و عبرت، یاد، یادگار و عبرت، تذکرہ کا معنی و تعیہ عذر و عیہ، اور تاکہ یاد رکھیں اس قصے کو، کان محفوظ رکھنے والے، بات معقول کو، جو معقول بات کو کان یاد رکھتے نا، وہ کان یاد رکھیں، کیا مطلب، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ دعویٰ نہیں مانا، تباہ و برباد پانی میں کر دیے گئے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، کتنے نمونے ہو گئے، پانچ، دیکھو، سمودی ایک، آدی دو، فرعون تین، الٹی بستیاں قوم لوط چار، اور نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم پانچ، ان پانچ قوموں نے دعوے تبارک نہیں مانا، تباہ و برباد کر دی گئے، مکے والوں تم نے نہ مانا، تم کو بھی نہیں چھوڑوں گا، فیضانوں پہ ہاں بھی سور نفہ تم واحد تقویب اخروی، اس وقت پھونکا جائے گا سور کے اندر، کون سا نفہ مراد ہے، اولا، پہلی دفعہ جب پھونکا جائے گا، پھونکا جانا ایک بار، وحملت الارض، اور اٹھائی جائے گی زمین، اٹھائی جائے گی زمین، پر جبال اور پہاڑ، فدکتا، ایک دوسرے پر مارے جائیں گے، دکتم واحدہ، مارا جانا یک بار کی، پس ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فیوم دن، پس اس دن واقع ہوگی، الواقعہ، واقع ہونے والی، یعنی قیامت، من شکت السما، ہٹ جائے گا آسمان درمیان سے، اور آخر کو سمٹتا جائے گا، یہ درمیان میں سے پھٹے گا، ایسے ایسے ہوتا جائے گا، ایسے، فرمایا فہیا یوم واہیا، پس وہ آسمان اس روز بالکل کمزور ہوگا، والملک والار جائیں، اور فرشتے اس کے اطراف پر ہوں گے، کناروں پر چلے جائیں گے۔ اب تو بھرا ہوا ہے، جب ایسے پھٹے گا اور ایسے ہوگا تو وہ بھی کناروں پر چلے جائیں گے۔ وَيَا مِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اٹھائیں گے تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس روز آٹھ فرشتے۔ کتنے فرشتے؟ آٹھ فرشتے۔ سبحان اللہ، ورنہ ثمانیہ سے مراد بے شمار ہیں۔ ثمانیہ سے مراد آٹھ کیوں فرمایا؟ خیال کرنا، آٹھ اس لیے فرمایا طرفیں چار ہیں۔ طرفیں کتنی ہیں مولوی ارشد؟ ایک دو تین چار۔ طرفیں کتنی ہیں؟ کونے کتنے ہیں؟ چار۔ ایک کونا، یہ کونا، یہ کونا، یہ کونا، طرفیں بھی چار ہیں اور کونے بھی، اس لیے آٹھ فرمایا، ورنہ فرشتے بے شمار ہوں گے۔ ابن عباس کی ایک بات لکھ لو، بقول ابن عباس آٹھ صفے مراد ہیں، بقول ابن عباس آٹھ، جن میں بے شمار ملائکہ ہوں گے۔ یومئذٍ ترجعون لا تخفى منكم خافیا، اس روز پیش کیے جاؤ گے تم خدا کے سامنے حساب کے واسطے، لا تخفى منكم خافیا، نہ چھپے گی تم میں سے خافیا کوئی پوشیدہ بات، کوئی چھپنے والی یعنی پوشیدہ بات رب سے نہیں چھپ سکے گی۔ بشارت فما من اوتی کتابہ بیمینہ، قلم ہاتھ میں بشارت، بس بہرحال وہ بندہ جو دیا گیا اپنا نام اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں، جو دعوے تبارک کو مانتا تھا، کس کو نام مال دائیں ہاتھ میں ملے گا؟ فَيَقُولُ هَاؤُ مُقْرَؤُ كِتَابِيَهْ، مُسَرَّتِ رُوحَانِي، روحانی خوشی، بس وہ کہے گا آؤ آؤ آؤ آس پاس والو، آؤ اقرؤوا كِتَابِيَهْ، پڑھو تم نام مال میرا۔ اس کے نیچے لکھا ہے یہ فعل تنازع فعلین فی المفعول کے قبیلے سے، یہ جو کتابیہ ہے نا یہ اقرؤ کا مفعول ہے بصریوں کے مذہب پر۔ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، میں یقیناً یقین رکھتا تھا، یقیناً میں ملنے والا ہوں اپنے حساب کو، فہو فی، مجھے یقین تھا جو کچھ میں کر رہا ہوں حساب کتاب میرے ساتھ یہی ہوگا، فہو فی شدٍ راضیہ، مسرت جسمانی، پس وہ بیچ زندگی کے ہوگا پسندیدہ۔ کیسے پسندیدہ؟ اوپر دکھا ہے، نمبر ایک تمتو محض، نفع ہی نفع، خالی ذرا نقصان سے خالی، نمبر تین زندگی بھی دائمی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، مقرون بھی تعظیم، تعظیم کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی بھی اس کی بڑی عزت، فی جنت عالیہ، یہ بدل ہے یعنی بیچ باغ اونچے کے، قطوف و دانیہ، یعنی میوے اس کے دانیہ قریب ہونے والے ہوں گے۔ کیسے قریب؟ اس قدر کے ہر حالت میں لے سکیں گے، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، لیٹے لیٹے۔ کلو وشربو ہنیا اکرام مومنین، حکم ہوگا کھاؤ اور پیو ہنیان فراخی سے، عقلن ہنیان، علماء مولانا سمیع عبارت کیا تھی، ہنیان عقلن ہنیان، کھانا فراخی سے، مزے سے، کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ سبب جنت، بابا جا اس کے کیا آگے بھیج چکے ہو تم بیچ دنوں پہلے کے، خالیہ پہلے، دنیا کے اندر معنی مشکل ہے، صورت مشکل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جن پانچ قوموں نے دعوی تبارک نہیں مانا تباہ کر دیے، اور جس نے مانا اس کو دائیں ہاتھ میں نام مال ملے گا۔ ورنا سورج سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اما من اوتی کتاب ہو، اب آپ نے بتانا ہے مجھے، اما من اوتی کتاب ہو بے شمال ہی تخویف اخروی، بہرحال وہ بندہ جو دیا گیا نام مال بائیں ہاتھ میں، یہ کون ہوگا؟ جس نے دعوی تبارک نہیں مانا، ماشاءاللہ، فیقولو، پس کہے گا نہایت حسرت سے، ندامت مشرکین۔ کیا مانے امیر معاویہ ندامت مشرکین؟ مشرکین کی کون سے مشرک؟ جس نے دعوی تبارک نہیں مانا، یا لیتنی، ہائے میری بد نصیبی، عذاب روحانی، لم اوتا کتابیہ، نہ دیا جاتا میں اپنا نام یا مال، ولم مدرے، نہ میں جانتا ہوتا ما حساب، یا میرا حساب کتاب کیا ہے، آج تو مجھے اپنے حساب کتاب کا پتہ ہی نہ ہوتا، یا لیتا کانا دل کا دیا، ہائے کاش ہوتی وہ پہلی موت، موت اولا ہو جو مجھے موت آئی تھی دنیا میں، کانا دل کا دیا، کاش کہ وہ پہلی موت ہوتی، القاضی فیصلہ کرنے والی، بس اسی موت سے فیصلہ ہو جاتا، اور بے صد نہ ہوتی، اور بے صد۔ کیا مانا دوبارہ زندگی نہ ہوتی، ماورانی مالیا نہ کام آیا میرے میرا مال، حالانکہ نی سلطانیا برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا مجھ سے سلطانیا، میرا عہدہ عہدہ مرتبہ میرا تباہ ہو گیا، جس عہدے کے پیچھے اقتدار کے پیچھے کرسیوں کے پیچھے سیاسی بھاگ رہے ہیں، قیامت میں کہیں گے سارا عہدہ میرا تباہ ہو برباد ہو گیا۔ خضوع ہو عذاب جسمانی، اللہ فرمائے گا پکڑو اس کو، فغلو ہو اس کے گلے میں توک ڈالو، ثم الجحیم سلو پھر جہنم میں داخل کرو اس کو، ثم پھر یہ بھی سن لو، ثم تقیب ذکری یہ بھی سن لو، جہنم میں داخل کرو پھر یہ بھی سن لو، فی سلسلہ دن ذروہا بیچ زنجیر کے اس کا طول اس کی لمبائی، ذروہا اس کی لمبائی سبعون ذراع 70 گز ہوگی، فاصلوں کو اس میں جکڑ دو اس کو۔ یوں نہیں ہے کہ جہنم میں پہلے داخل کیا جائے گا اور زنجیر بعد میں پہنے گی، نا جہنم میں بھی داخل ہونا ہے زنجیر بھی پہنی ہے، یہ بھی سن لو۔ انہو کانا، وجہ کیا ہے کیوں عذاب کیوں آیا، وجہ عذاب اول، انہو کانا لا یومن باللہ العظیم، یہ آیا یقیناً وہ نئی ایمان رکھتا تھا اللہ کے ساتھ، ایسا اللہ جو عظمت والا ہے، اللہ کی عظمت کو نہیں مانتا تھا، بد عقیدہ تھا، عظمت خدا بندی اس کے دل میں نہیں تھی، لا یو سدے کو بے وحدانیت اللہ و عظمت ہی، اللہ کی وحدانیت کی اور عظمت کی تصدیق نہیں کرتا تھا، دعوی تباروں کو نہیں مانتا تھا، ولا یحض ولا طعام المسکین، نمبر 2 سبب عذاب کا بدعملی، شفقت الخلق بھی نہیں تھی، نہیں ابھارتا تھا اوپر کھانا کھلانے مسکین کے، کسی مسکین کو کھانا کھلا دو یہ بھی ترغیب نہیں دیتا تھا، ول ایسا لہو اليوم ہا ہونا حمیم، ثمر عدم ایمان نفی شفاعت قہری، ایمان نہ ہونے کا نتیجہ نہیں ہوگا اس کے لیے آج کے دن، ہا ہونا یہاں حمیم کوئی دلی دوست، اس کا کوئی دلی دوست آج یہاں نہیں ہوگا، کیوں بوجہ بولو تو صحیح بوجا، عدم ایمان کے ولا طعام الا من غسلین، ثمر عدم حظ، کسی مسکین کو کھانا کھلانے پر شوق نہیں دلایا، رغبت نہیں دی تو نہیں ہوگا کھانا مگر من غسلین، زخموں کے پیپ میں سے، زخموں کی پیپ والا کھانا، لا یاکلو نہیں کھائیں گے اس کو الا الخاطئون، مگر بڑے گناہگار، بڑے گناہگار یعنی مشرک کافر، ہم المشرکون، وہ زخم والی پیپ کون کھائیں گے، بڑے مشرک کافر۔ اللہ اللہ، مولانا فرق لکھ لو، خاطئون جو قصدن غلط کام کرے، خاطئون جو قصدن غلط کام کرے، مختی مختی جو سہمن غلط کام کرے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم، بیان زجرات، لا تاکید کے لیے ہے، لا بولو تو میں مانا کروں، لا فلا اقسم بما تبصرون، میں قسم اٹھاتا ہوں ان چیزوں کی ان کو دیکھتے ہو، میں قسم اٹھاتا ہوں، نا مانا کیا، مانا کیا میں، یہ جو نا نا کہہ رہا ہوں نا، نا یہ اردو کے اندر تاکید کے لیے ہوتا ہے، لا زیادہ برائے تاکید، کیا مانا، فلا اقسم اور میں قسم اٹھاتا ہوں نا، نیلوی شاہ سے مانا کرتے تھے میں، یہ نا نا کیوں کہہ رہے ہیں، اردو میں کس لیے استعمال ہوتا ہے تاکید کے لیے، میں قسم اٹھاتا ہوں نا، میں قسم اٹھاتا ہوں نا، یہ تاکید، یہ لا کا مانا کر رہے ہیں تاکید کے لیے، کس کی قسم اٹھاتا ہوں، ماں پتہ نہیں آپ کو لا سمجھ آیا کہ نہیں آیا۔ دوسرا معنی سنو، فلا اقسم بما تبصرون، شیخ پانچ پیر نے فرمایا لا زیادہ نہیں ہے، فلا بات یوں نہیں ہے جیسے تم نے سمجھی ہے، بات یوں نہیں ہے جیسے تم نے سمجھی ہے، تم تو کہتے ہو یہ شاعر ہے اس کا کلام شعر ہے، یہ جادوگر ہے اس کا کلام جادو ہے، فلا بات یوں نہیں ہے، بات یوں نہیں ہے، او قسم بما تبصرون، میں قسم اٹھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھ رہے ہو، وما لا ان چیزوں کی قسم اٹھاتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ رہے ہو، جنات ملائکہ ان کو تم نہیں دیکھ رہے ہو، انہ لقول رسول کریم، سبحان اللہ، مولانا خیال کرنا، یقیناً وہ قرآن، انہ یقیناً، میں قسم اور جواب قسم کو ملاؤں گا، ذہن حاضر کرنا اور قلم بھی تیار رکھنا، انہ لقول رسول کریم، یقیناً وہ قرآن، البتہ بات ہے ایک بھیجے ہوئے کی، رسول بھیجا ہوا قاصد، کون سا قاصد؟ کریم، جو بڑی عزت والا ہے، جو بڑی عزت والا ہے۔ اب قسم اور جواب قسم میں تعلق کیا بنا؟ قسم اور جواب قسم میں، ایک ذرا اوپر جملہ دیکھ لو پھر قسم اور جواب قسم کو فٹ کروں، یعنی جس طرح دنیا میں دونوں چیزوں کے ساتھ عمارتیں مبصرات ہوں یا جو نظر آتی ہیں جو نظر نہیں آتی، اس طرح آخرت کے ساتھ بھی۔ یہ رسول قادر نہیں، ہم قادر ہیں کہ قیامت لے آئے۔ مولانا ذرا غور کرو، اور مطلب عرض کروں، اقسم بما تبصرون، کئی چیزیں نظر نہیں آتی تم مانتے ہو، کئی چیزیں جنات نظر نہیں آتے ہم مانتے ہیں، فرشتے نظر نہیں آتے، اسی طرح قیامت نظر نہیں آتی مگر مان لو۔ انہو لقول رسول کریم، جبریل وحی لے کر آ رہا ہے میرے پیغمبر پر، وہ بھی مان لو۔ قیامت نظر نہیں آتی وہ بھی مان لو۔ انہو لقول رسول کریم، یقیناً وہ البتہ بات ہے، سبحان اللہ، کس کی قاصد کی، کون سا قاصد جو بڑی عزت والا ہے؟ رسول کا معنی بھیجا ہوا قاصد، واسطہ وحی کون ہے؟ جبریل۔ وما ہوا بقول شاعر، بھول جاؤ گے، لکھو یار، جس طرح دنیا میں نہیں، میں تب لکھواتا ہوں کہ مجھے رات کو وقت دو گے، چھوڑو آگے چلو۔ فرمایا وا نہیں، بس بس، وما ہوا بقول شاعر، نفی شعر، نہیں ہے وہ بات شاعر کی، کلیلا ما تؤمنون، بہت کم تم ایمان لاتے ہو، کلیلا قلت بمانا عدم، بالکل نہیں مانتے ہو، ولا بقول کاہن، کہانت کی نفی، اور نہ وہ بات ہے کاہن، جنات سے خبریں لینے والے کی، کاہن کہتے ہیں جنات سے خبریں لینے والا، اس کی بھی نہیں ہے، کلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، کلیلا بمانا عدیمن، یعنی بالکل نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، تنزیل من رب العالمین، نہ شعر ہے نہ جنات کی باتیں ہیں، پھر ہے کیا؟ دفع شبہ جو قول رسول پر ہوتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ جبرائیل کا کلام ہے، کہا نہیں نہیں جبرائیل کا نہیں ہے، جبرائیل تو واسطہ ہے، نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے، نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے، تو تمہیں شک ہے کہ رب العالمین کی طرف سے ہے کہ نہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ جبرائیل کا کلام نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین۔ ولو تقبل علینا، یہاں پر واقعہ مجھ سے سن لو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کا مقام میرے اسلام کا سبب بنا، فرماتے ہیں ایک رات میں نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے ارادے سے، آپ کو اذیت اور تکلیف دینے کے ارادے سے، اب میں جا رہا ہوں گلیوں میں گھوم رہا ہوں کہ کہاں مجھے آمنہ کلال ملتے ہیں، فرماتے ہیں چلتے چلتے میں حرم کعبہ میں جا پہنچا، فضل اللہ ستا بیٹھے ہیں، میں رو دیکھنا ہوا تلے دلی لکھا بیا، تو حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں خلاف کعبہ کے نیچے جا کر چھپ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، میں خلاف کے نیچے چھپ گیا، اور چلتے چلتے میں آپ کے قریب جا پہنچا، اب آپ کو پتہ نہیں ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، حاجی عبدالرزاق صاحب فلاں، بات یوں نہیں ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں، فلاں، ہم نے دلائل سے سمجھایا مگر انہوں نے نہیں مانا، کس سے سنائے مگر نہیں مانا، ہم نے مثالیں سنائی مگر نہیں مانا، فلاں، اب اقسم بما تبصرون، جو تم چیزیں دیکھتے ہو میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں، جو نہیں دیکھتے ہو ان کی بھی قسم اٹھاتا ہوں، جس طرح جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کو مانتے ہو، جبریل وحی لا رہا ہے نظر نہیں آتا اس کو بھی مان لو، قیامت نظر نہیں آتی اس کو بھی مان لو، فرماتے ہیں میرے دل پر اثر ہونے لگ گیا، سمجھنا، میرے دل پر اثر ہونے لگ گیا، فوراً مجھے خیال آیا، بس یہ جو دل پہ اثر ہو رہا ہے، یہ پڑھنے والا شاعر ہے، اس کا کلام شعر ہے، دل پر کیوں اثر ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے یہ الفاظ کہلوا دیے، وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کی بات نہیں ہے، کلیلا ما تؤمنون، بہت کم تم ایمان لاتے ہو، مجھے پھر خیال آیا، بس بس بس، اگر یہ شاعر نہیں ہے، کلام اس کا شعر نہیں ہے، یہ جادوگر ہے، جنات سے خبریں لیتا ہے، اس کا کلام جادو ہے، خود جادوگر ہے، یہ کہن ہے، اس کی کلام کہانات ہے، اس لیے اثر ہو رہا ہے، اللہ نے اپنے محبوب سے پڑھوا دیا، ولا بقول کاہن، یہ کسی جنات سے خبریں لینے والے کی بات بھی نہیں ہے، کلیل ما تومن تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کر دیو. فرماتے پھر مجھے خیال آیا، شیر بھی نہیں، جادو بھی نہیں، دل پر کیسے اثر ہو رہا ہے؟ اللہ نے پڑھوا دیا تنزیل من رب العالمین، یہ الفاظ پڑھوا دیے. فرماتے ہیں بس میرے سارے اشکالات دور ہو گئے اور یہ مقام میرے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا. بلا ہوتا کب بلا لینا، وہ جو آیا نا ہاتھ میں تلوار لے کر جا رہے تھے اور بہن کو مارنے، وہ واقعہ ضعیف ہے، اصل یہ واقعہ ہے جو حضرت عمر نے خود بیان کیا ہے. بلا ہوتا کب بلا لینا باز اللہ کا امیل، مولانا میرے الفاظ پر غور کیا ہے، وہ واقعہ ضعیف ہے، ضعیف شوں نہیں ہے کہ مجھ پر فتویٰ لگا دو، رک کے لکھنا شروع کر دو، وہ واقعہ کمزور واقعہ ہے، اصل واقعہ یہ ہے. اب کیا کرے، مشہور وہ ہو گیا. بلاؤ تقبل علینا بعض الاقاویل، دلیل عقلی برحقانیت قرآن، دلیل عقلی کیسے قرآن سچا ہے، اگر بنا لیتا پیغمبر ہمارے اوپر بعض الاقاویل کچھ باتیں، تم کہتے اس نے خود بنایا ہے، اگر کچھ باتیں بنا لیتا پھر لاخذنا منہ بالیمین، البتہ پکڑتے ہم اسے یعنی اس کی جانب سے، اس کو بالیمین مضبوطی کے ساتھ ہم اس کو پکڑتے، پھر ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر البتہ کاٹ دیتے ہم اسے رگے گردن، نیچے لکھا ہے یعنی مار دیتے اماطتن. میرے طرف دیکھنا، میں بات سمجھاؤں، تم کہتے ہو میرے پیغمبر نے یہ کلام خود بنایا ہے، دعوی تبارک خود بنایا ہے، اگر میرا پیغمبر کوئی بات اپنی طرف سے بنا کر میں اللہ کے ذمے لگاتا، میں اللہ مضبوطی سے پکڑ کر پیغمبر کی شاہراہ کو کاٹ دیتا. کیا بات سمجھی ہے؟ دعوی تبارک کس نے بھیجا؟ تم کہتے ہو خود بنایا ہے، اگر پیغمبر خود کوئی بات بنا کر میں اللہ کے ذمے لگاتا تو لا خزنہ منہ بالیمین، مضبوطی سے پکڑ کر میں اللہ اس کی لقطعنا منہ الوتین، شاہرگ کو کاٹ دیتا، لیکن میں نے اپنے پیغمبر کی شاہرگ نہیں کاٹی، تو یہ دلیل ہے کہ پیغمبر نے کلام اپنی طرف سے نہیں بنایا بلکہ اللہ کا بیان کیا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا نازل کردہ پیش کیا ہے. اور کیا بات سمجھی، یہ دلیل کس کی ہے؟ قرآن کے سچے ہونے کی. قرآن کے اگر نبی پاک خود اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر اللہ کے ذمے لگاتے تو اللہ کا تانا منہل ہم شہرگ کاٹ دیتے. تو شہرگ کا نہ کٹنا یہ دلیل ہے کہ کلام پیغمبر نے اپنی طرف سے نہیں بنایا. کس نے بھیجا ہے؟ آ گیا مرزا غلام قادیانی، اس نے کہا میں بھی سچا ہوں، تیرے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اگر میں جھوٹا ہوتا تو اللہ میری بھی شہرگ کاٹ دیتا. اور نا استدلال تو سمجھو، مرزا نے کیا کہا؟ اگر میں جھوٹا ہوتا میری شاہرگ تو اللہ نے نہیں کاٹی تو میں بھی سچا ہوں. شاہرگ کا نہ کٹنا یہ دلیل ہے سچے ہونے کی. شاہرگ کا نہ کٹنا، بات تو سمجھو، شاہرگ کا نہ کٹنا، میری بھی پیغمبر کی شاہرگ نہیں کٹی سچا تھا، میری بھی شاہرگ نہیں کٹی، میں بھی سچا نبی ہوں. لکھو جملہ، لقطعنا منہ الوتین، اس سے مراد عبرت ناک موت ہے. اس سے مراد کیا سمجھے؟ اس سے مراد عبرت ناک موت مراد ہے. تو مرزا کی موت تو عبرت ناک تھی، لیٹرین میں مرا. اس نے خود لکھا ہے کہ میں سو سو دفعہ پیشاب کرتا تھا، سو دفعہ، پتہ نہیں گنتا کیسے ہوگا، تسبیح رکھی ہوگی، ایک جیب میں گڑ ہوتا تھا دوسرے میں ڈھیلے ہوتے تھے، آج کا تو ٹیشو کا دور ہے، کچے ڈھیلے ہوتے تھے. کہتا ہے میں ڈھیلے رکھتا تھا استنجے کرنے کے لیے اور گڑ رکھتا تھا کھانے کے لیے، لیکن بھول جاتا تھا، مٹی کے ڈھیلے کھانا شروع کر دیتا، گڑ سے استنجا شروع کر دیتا تھا. واہ بھائی، دعویٰ کیا ہے؟ میں نبی ہوں. یہ منہ اور مسور کی دال. فما منکم، منا کیا مراد ہے اسے؟ اگر کوئی مرزائی آپ کے ساتھ باس کرے تو کیا کہو گے؟ کیا مراد ہے؟ عبرتناک موت مراد ہے. اب کسی کو پکڑ کر اور اس کی شہرگ کو چھری کے ساتھ تلوار سے کاٹ کر گردن کو کاٹ دیا جائے، یہ عبرتناک موت ہے، وہ مراد ہے. فما منکم من احد ننحاجزین اجتماع سوی اللہ، اللہ کے بغیر جتنے ہیں آج انہیں کیا بگاڑ سکتے ہو؟ نہیں، تم میں سے کوئی ایک اس اللہ سے آج دن پردے میں ہونے والا، آڑ میں ہونے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ پکڑنا چاہے کون پردے کی آڑ میں ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یقیناً وہ قرآن البتہ نصیحت ہے، لیکن مستفیدین من القرآن شاگرد، وہ قسم نمبر ایک فائدہ اٹھانے والے۔ یہ لکھا نہ تذکرہ صفت کمالیہ اضافیہ جس سے دوسرے کو فائدہ ہو، البتہ نصیحت ہے شرک سے بچنے والوں کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ مَحْرُومِينَ عَنِ الْقُرْآنِ، دوسرے آ گئے، اور یقیناً ہم البتہ جانتے ہیں، یقیناً تم میں سے مکذبین جھٹلانے والے بھی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، سبحان اللہ، صبر تکذیب، جھٹلانے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یقیناً وہ قرآن، اِنَّهُ یقیناً وہ قرآن، اسی وجہ سے لَحَسْرَةٌ، البتہ حسرت کا سبب ہوگا، حسرت کا سبب ہوگا، علی الکافرین، کافروں پر۔ نیچے جملہ کہ کیوں نہیں مانا، کافر حسرت کریں گے قرآن کو ہم نے کیوں نہیں مانا؟ بھائی نہولا حسرت، قرآن حسرت کا معاویہ سبب ہوگا، کس پر؟ منکرین پر۔ اس وقت حسرت کریں گے، ہائے ہم نے قرآن کو مانا تھا، ہائے کیوں نہیں قرآن کو ہم نے مانا۔ یوم یعظ الظالم علی یدیہ، یوم یعظ الظالم، سورۃ الفرقان 19 پہلا صفحہ، جس روز کاٹے گا ظالم اپنے ہاتھوں پر کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے میری بد نصیبی، پکڑتا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری خرابی، کاش میں فلاں بےمان کو دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر۔ نیچے دیکھو مولانا، آپ سے کہلواؤں گا، تاکہ اس نے مجھ کو گمراہ کر دیا، میرے دوست نے، ان ذکر کس سے؟ دعوی تبارک سے۔ وہ مجھے کہتا تھا دوسروں کو برکات دہندہ مان، میں نے اس کی بات مان لی، اب کیا ہوتا ہے؟ کاٹو ہاتھوں کو، یہ انہو لحسرت، حسرت کا سبب ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، صفت کمال یا ذات، یا ذاتی کمال، یقیناً وہ قرآن البتہ حق ہے، یقینی، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، دعوی سورہ تسبیح بیان کرتے رہو میرے محبوب، اپنے رب کے نام کے ساتھ جو عظمت والا ہے۔ کیا مطلب؟ برکت دینے میں اس کو لا شریک سمجھو، لکھو لکھو سبے کے نیچے علماء، برکت دینے میں اس کو لا شریک سمجھو۔ سورت کا خلاصہ کیا ہے؟ پانچ نمونے، جنہوں نے دعویٰ تبارک نہیں مانا تباہ کر دیے گئے، اور جس نے مانا اس کو نام مال دائیں ہاتھ میں، جس نے یہ دعویٰ نہیں مانا بائیں ہاتھ میں، اور اس کے بعد میرے محبوب پر جبریل وحی لا رہا ہے، دعویٰ تبارک والی مان لو تمہیں نظر نہیں آتا، کیا ہو گیا؟ کئی مخلوق تمہیں نظر نہیں آتی تم مانتے ہو، اس دعوے کو بھی مان لو، جبریل لے کر آیا ہے، تنزیل من رب العالمین، پیغمبر نے یہ دعویٰ خود نہیں بنایا، اگر خود بنایا ہوتا، میرے ذمے لگایا ہوتا، تو میں اس کو عبرتناک موت دیتا۔ سال سائر بےآزار میں واقع، بہت آسان سورت ہے اگلی، سورت کا نام ہے سورت المعارج، میں نے اس میں ربط لکھا، انداز لگاؤ، پچھلی سورت کا نام تھا الحاقہ، الحاقہ سے ڈر کر ماننے کے بجائے ذل معارج، اللہ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں۔ بڑا مزہ آئے گا جب میں اکٹھا ربط بیان کروں گا نا 114 سورتوں کا، مانوی رب۔ الحاقہ میں منکرین جو دعوے تبارک کو نہیں مانتے، ان کے لیے تخویف دنیاوی کے پانچ نمونے تھے، اب یہاں فرمایا آؤ جی، بجائے ڈرنے کے الٹا عذاب مانگ رہے ہیں۔ امتیازات معارج کا ذکر ایک، ہزار سال والے دن کا ذکر، اور انسان کے حلو ہونے کا ذکر، جہنم کے بلانے کا ذکر، اور مجرم کہے گا مجھ سے فدیہ لے لو، یہ ذکر۔ سورت کا دعویٰ مطالبہ عذاب، سورت کا دعویٰ، تقسیم یہ ہے، زجر ہوگی، تخویف اخروی ہوگی، بشارت اخروی ہوگی، اور مشرقین کے لیے زجر۔ سال سائل بعذاب واقع، سورت کا موضوع کیا ہے؟ لکھو تو صحیح مولانا، دعوی سورت مطالبہ عذاب، بجائے تبارک والا دعویٰ ماننے کے الٹا عذاب مانگتے ہیں. سالا ساحل سجر مانگا ایک مانگنے والے نے براہ اناد ضد کی وجہ سے بے عذاب عذاب مانگا اس عذاب کو واقع جو ضرور واقع ہونے والا ہے. للکافرین مستحقین عذاب. ایسے تو مولانا مجھ سے خیانت ہوتی نہیں ہے, میں آگے چلا جاؤں. حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ استعارہ تحکمیہ ہے. کیا ہے کہو تو میں عرض کروں, کیا ہے مولانا استعارہ؟ استحزاء ہے. کیا مطلب؟ ہائے ہائے ہائے دیکھو تو صحیح انسان کا حال. مانگ کس سے رہا ہے؟ اتنے بڑے شہنشاہ سے, اور مانگ کیا رہا ہے؟ عذاب مانگ رہا ہے. ہائے ہائے انسان, واہ بھائی واہ, شاباش شاباش. مانگنا کیا چاہیے تھا اور مانگتا کیا ہے؟ مانگنی چاہیے تھی رحمت, مانگنا چاہیے تھا فضل, مانگنا چاہیے تھی بخشش. ہائے او انسان, واہ واہ تیری عقل پر, مانگتا عذاب ہے. لکھو بقول مولانا حسین علی, یہ استحضاء اور تحکم ہے کہ واہ بھائی واہ, مانگنے والے نے مانگا تو کیا مانگا؟ اتنے بڑے عظیم و شان شہنشاہ سے مانگا تو عذاب مانگا. کس کے لیے عذاب ہوگا؟ للکافرین, کافروں کے لیے مستحقین عذاب. جو دعوے تبارک نہیں مانتے, نفی شفا دے کر نہیں ہوگا اس کے لیے دافن کوئی ہٹانے والا. اچھا واقع جو ہوگا کس کی طرف سے واقع ہوگا؟ من اللہ, اللہ کی طرف سے واقع ہوگا. یہ من اللہ واقع ان سے متعلق ہے. منزل عذاب, اللہ کے نیچے لکھا ہے. عذاب کون نازل کرے گا؟ کون نازل کرے گا؟ اللہ نازل کرے گا. ذل معارج, عظمت منزل, اس کا عنوان ہے عظمت منزل, نازل کرنے والے کی عظمت. جو آسمانوں والا ہے, کون سا اللہ؟ جو آسمانوں والا ہے, سیڑھیوں والا. معارج کہتے ہیں سیڑھیوں کو, مراد آسمان ہے. جو آسمانوں کا مالک ہے اس کی طرف سے عذاب آئے گا. تعرج الملائکہ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سال, وہ میں نے امتیازات میں ہزار سال کا ہزار نہیں 50,000 سال. تعرج الملائکہ, اس کے دو معنی کروں گا, ذرا ذہن حاضر کرنا. تعرج الملائکہ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. تعرج, چڑھتے ہیں فرشتے, ایک معنی چڑھتے ہیں فرشتے, ور اور جبریل امین, الیہ اللہ کی طرف, ایک معنی یا الیہ عرش کی طرف, اللہ کی طرف یا عرش کی طرف چڑھتے ہیں. فی یوم, اس دن میں, کان مقدارہ 50,000 سنہ, ہے اس کی مقدار 50,000 سال. دیکھو مہربانی کرو, فرشتے اور جبریل یہ اوپر چڑھتے ہیں, اور فاصلہ کتنا ہے تمہارے حساب سے؟ فاصلہ 50,000 سال بنتا ہے. جبریل اور فرشتے ایک لمحے میں یہ فاصلہ طے کر لیتے ہیں, ایک معنی. دوسرا معنی سنو, تعرج الملائکہ والروح الیہ, چڑھیں گے فرشتے اور جبریل امین الیہ اس کی طرف. فی یومن, یہ جو فی یومن ہے نا, فی یومن یہ متعلق ہے واقع ان کے. کیا کہا میرے ماویہ؟ کس کے متعلق ہے؟ ہارون کس کے متعلق ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے, کون ہی لکھ متا لکھا ہوا ہے, ہر شے نہیں لکھی ہوئی, چیک کی تھی. یہ فی یومن کس کے متعلق ہے؟ واقع ان کے, یا یہ متعلق ہے یا کاؤ, واقع یا کاؤ, یا واقع ان سے متعلق ہے اور یا کاؤ سے متعلق ہے. کیا مطلب؟ وہ عذاب کب واقع ہوگا؟ کیا مطلب وہ عذاب کب واقع ہوگا؟ کانا مقدار 50,000 سنہ, کہ اس کی لمبائی 50,000 سال ہوگی. یہ مطلب ہے. فصبر صبرن جمیلا تسلی, صبر کر میرے پیغمبر, صبر کرنا اچھا. جمیل صبر کون سا ہوتا ہے؟ جس میں شکایت کا نام نہ ہو. جس میں پڑھو تو صحیح مولانا, جس میں. 12 پارا, فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. آیت نمبر 18, فصبر جمیل. حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں میرا معاملہ صبر والا ہوگا. صبر بھی کون سا جمیل. اللہ تی لا شکوا تفی, کیا لکھا ہوا ہے اوپر, اللہ تی جس میں کوئی شکوہ نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا, یقیناً وہ دیکھتے ہیں اس عذاب کو. ہو یرونہ ہو ارشد یرونہ ہو, اس عذاب کو دیکھتے ہیں. بعیدا دور, کس سے دور, الوقوع واقع ہونے سے دور. عذاب کدھر آتا ہے, چھوڑو بابا جا اعتقاد نفی کے, ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے عذاب پر. یہ دیکھتے تو چھوڑو کیا عذاب ہے. من رہو قریب, اور ہم دیکھتے ہیں اس کو قریب. الوقوع واقع ہونے کے قریب ہے. اچھا جواب سوال, وہ قدر عذاب کب آئے گا, کب آئے گا؟ یوم وسو ول, جس روز ہو جائے گا سما آسمان کل مول پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سورخ. مول پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سورخ. وتکون الجبال وسفید, ہوں گے پہاڑ مثل کل اہنا رنگے ہوئے چمڑے کے. دوسرا معنی روئی کے گالوں کی طرح. ولا یسلو حمیم حمیما, وسفے سوم نہیں پوچھے گا کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کا حال. کسی دلی, دنیا میں بڑی یاریاں ہیں, قیامت میں کوئی حال نہیں پوچھے گا دوسرے کا. یو بس سرون, ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. حج سے کتنا بیٹھے ہیں, یبصرونہم, ایک دوسرے حال نہیں پوچھیں گے. مولانا اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے ہی نہیں تو حال کیسے پوچھیں گے؟ فرمایا نہیں نہیں ملک الاجار, دوست ایک دوسرے کو دیکھیں گے پھر بھی حال نہیں پوچھیں گے. ہاں یبد المجرم, نمبر چار اس کا وصف, کون سا وہ دن ہوگا, خواہش کرے گا مجرم. لو یفتدی, کاش کے جان چھڑوائے. من عذاب یومئ دن, اس دن کے عذاب سے. حشر کدھر لگ گئے وہ, میں کو سبق تو مزہ نہیں آتا سامنے پاؤ. فرمایا یبد المجرم لو یفتدی, خواہش کرے گا مجرم, مجرم کہے گا لو یفتدی, کاش کے فدیے میں دے دے اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے. کس کو, کس کو فدیے میں دے دے, کیسے جان چھڑوائے. بے بنی ہے بذریا اپنے بیٹوں کے, اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے, میں اکیلے کو چھوڑ دے. نمبر دو وصاحبتی, اور اپنی بیوی کے ذریعے, واقعی اپنے بھائیوں کے ذریعے, و فصیلت ہی اپنے گھرانے کے ذریعے. اور جس گھر میں رہتا تھا, اللہ تھی تو بھی ہے وہ گھرانہ جس میں رہتا تھا. ومن فی الارض جمیع, اور وہ مخلوق جو زمین میں ساری کی ساری. بیٹے ایک, ایک دو نمبر لکھو مولانا جلدی کرو. بیٹے ایک, صاحبہ بیوی دو, اخی بھائی تین, فصیلہ برادری چار, من فی الارض پانچ, زمین میں جتنی کی جتنی مخلوق ہے ساری. اللہ بیٹوں کو, بیوی کو, بھائیوں کو, برادری کو, جو کچھ زمین میں ہے مخلوق, سب کو جہنم میں ڈال دے, میں اکیلے کو چھوڑ دے. بھلے کل یار, آج تو برادری کو ناراض نہیں کرتے جی, ڈھول بجائیں گے جی, برادری ناراض ہوتی ہے. کنجر لے آؤ, میراثی لے آؤ, شادی کا مزہ نہیں آتا. قیامت میں کہے گا اللہ برادری کو جہنم میں ڈال دے, میں اکیلے کو چھوڑ دے. سم ینجی ہے, پھر نجات دے دے یہ فدیہ اس مجرم کو. نجات دے دے یہ فدیہ اس مجرم کو. اللہ فرماتے ہیں کلا کلا, ہرگز نہیں ہوگا, ہرگز نہیں ہوگا. یہ فدیہ نجات دے دے. انہا نزا شدت نار, یقیناً وہ شعلہ ہے جہنم کی آگ, شعلہ ہے. نزا دلشا, کلیجوں کو کھینچنے والی ہے, کھینچنے والی ہے لشوا کلیجوں کو. مولانا میری طرف دیکھو تو ایک جملہ عرض کروں. آپ نے حساب سنا ہوگا, کئی بندے آگ میں جل جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. دیکھو دیکھو جملہ کیسے سمجھے گا. مولانا میری طرف دیکھو, مہربانی کرو. اللہ اللہ اللہ, دنیا کی آگ کلیجے تک نہیں پہنچتی, بندہ پہلے مر جاتا ہے. کیا کہا؟ دل تک نہیں پہنچتی, بندہ جہنم کی آگ پہلے دل پر اثر کرے گی. جہنم کی آگ پہلے کلیجے پر اثر کرے گی, بندہ مرے گا بھی نہیں. اس کے دوسری تائید قرآن میں ہے, اللہ تی تتنے والل افیدا, کھولو اللہ تی تتنے والل افیدا. سورۃ الحمزہ نہیں کھولتے ہو؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ, وہ اللہ کی آگ ہے جلائی ہوئی جو چاں پہنچے گی دلوں پر, دل پر ڈائریکٹ اثر کرے گی, کلیجے کو خون کر رکھ دے گی, بندہ مرے گا بھی نہیں. آ جاؤ. نزاۃ للشوا کھینچنے والی ہوگی کلیجوں کو, پہلے کلیجے پر اثر کرے گی, تدعو جہنم بلائے گی. کیا بولتے نہیں ہو, کیا بلائے گی؟ جہنم بلائے گی, خود بلائے گی. مستحقین نار, کیا معنی ہے معاویہ؟ مستحقین نار کا کیا معنی ہے؟ جہنم کے کون مستحق ہیں؟ بلائے گی جہنم من, اس بندے کو بلائے گی جہنم, اس بندے کو ادبرا جس نے حق سے پیٹھ پھیری. جہنم بلائے گی, آپ بےمان میں تیرے لیے تیار ہوں. آ فساد عقیدہ, عقیدہ غلط, و تولا جس نے منہ موڑا, حق تاک سے منہ موڑا, فرما برداری سے منہ موڑا, فساد عمل عقیدہ غلط, عمل غلط, جہنم بلا رہی ہے. نمبر تین فساد اخلاق, اخلاق گندے جمع فا ہوا, اور مال جمع کیا, مال جمع کیا, جملہ سنو ہمارے حضرت کا, جمع کیا مال لوگوں کا حق مار مار کر, جمع کیا مال, اوپر کیا لکھا ہے پڑھتے نہیں ہو فضل داد, پڑھ, لوگوں کا حق مار مار کر مال جمع کیا, فا ہوا ذخیرہ بنا کر رکھا. ان الانسان خلق حلوا, یقیناً انسان جن سے انسان جتنے انسان ہیں, خلق حلوا جی پیدا کیا گیا ہے جی کا کچا, شاہ صاحب نے مانا کیا جی کا جلدی پھسل پڑتا ہے, جلدی بولو تو صحیح, جلدی جی کا کچا کیا مانا, حلوا جی کا کچا پیدا کیا گیا ہے جلدی تلک پوندا ہے. حاج صاحب نے کہا نا آپ کو میں حلوا نہیں کھلاؤں گا, یاد ہے جو ہنڈن سنائی, کمرے پر جا کر مجھے کہا کھلاتا ہوں. انسان ہے جی کا کچا, جلدی پھسل پڑتا ہے, بس اب میں فرمائش کروں فوراً کھلائے گا, ہے جی کا کچا انسان, سارے انسان آج کہا نہ کل کہا, ہاں کیسے جی کا کچا کیسے ہے, اذا مسہ شر جزوا, اذا یہ تفسیر ہے مولانا, یہ حلوا کی تفسیر ہے, علماء جنہوں نے دورہ پڑھانا ہے آگے, یہ اذا مسہ شر جزوا و اذا مسہ الخیر منوا, یہ تفسیر ہے کس کی, حلوا کی. اذا مسہ, اللہ کیسے جی کا کچا ہے انسان, جس وقت پہنچے اس کو پہلا سر, پہنچے اس کو شر تکلیف, جزوا تو بے صبرہ ہو جاتا ہے, بے صبرہ حد عباد سے جو جائز حد ہے اس سے بھی نکل جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَ دُومَ سَر, جس وقت پہنچے اس کو بھلائی, منوع بے توفیقہ ہوتا ہے, بے توفیقہ ہوتا ہے حقوق ضروریہ سے, حقوق ضروریہ, صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں نہیں کرتا, پھر روکنے والا ہوتا ہے. اِلَّا الْمُسَلِّي, اللہ سارا نو ہکی ڈانگ نال حلق چھوڑائی, یوں تو نہیں ہے سب کو ایک لاٹھی سے تو نے ہانک دیا, فرمایا نہیں نہیں, اِلَّا الْمُسَلِّين, اِلَّا سبحان اللہ, اللہ بمان لیکن, لیکن المسلین سبحان اللہ, فرما برداری کرنے والے, المسلین کا کیا معنی کیا, نماز پڑھنے والے یعنی فرما برداری کرنے والے, سبحان اللہ. دفیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ, کیا عنوان ہے, عذاب سے بچنے کے تین امور, شرک نہ کرو, ظلم نہ کرو, احسان کرو. کون ہے مسلی, نمازی تابع فرمان, کون ہے بس ویول نمبر ایک, وہ جو اللہ صلاتہم دائمون, اپنی پکاروں پر, صلات کا معنی کیا لکھا ہوا ہے, صلات بمانہ اس, مولانا حسین علی حضرت فرماتے ہیں یہ مکی صورت ہے, مکہ میں تو نماز نہیں تھی, صلات کا معنی پکار ہے, وہ جو اپنی پکار پر ہمیشی کرنے والے ہیں, پکار پر. سورت مومنون میں عرض کیا تھا یا اس سے مراد پچھلے ادیان والی نماز ہے, والذین, اچھا صلات دائمون پر جملہ لکھ لو, یعنی شرک نہیں کرتے, یعنی پکار پر ہمیں کسی رب کی پکار کرتے ہیں. نمبر دو ہم والذین فیہم والے احسان کرتے ہیں. دوسرا واسو, وہ جو ان کے مالوں میں حصہ ہے معلوم مقرر, کس کے لیے, لسائل مانگنے والے کے لیے, والمحروم نام مانگنے والے کے لیے حصہ ہے, احسان کرتے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین, وصف سوم, وہ جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی. نمبر چار, وہ جو ہم من عذاب رب مشفقون, جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. نازاب ربہم, جملہ موترزہ درمیان میں ایک جملہ, یقیناً ان کے رب کا عذاب غیر معمون, نہیں بے غم کیا ہوا, یعنی اس سے ڈرنا چاہیے. والذین هم لفروجهم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے حرام سے الا لازواجہم مگر اپنی بیویوں پر، وایا جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ لونڈیاں، فینہم غیر ملومین، پر یقیناً وہ اس میں ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں شرعاً شریعت میں، بیوی لونڈی اس میں ملامت. آپ کو یاد ہے میں نے سورت المومنون میں یہ مقام دکھایا تھا اور عرض کیا تھا یہ مکی سورت ہے، سورت مومنون مکی سورت ہے، اور اگر متا مکے میں جائز ہوتا تو اللہ اس کی اجازت دیتا، اللہ اس کی اجازت، جو کہتے ہیں نا متا مکے میں حلال تھا مدینے میں حرام ہوا. حضرت مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری فرماتے ہیں، متا شریعت میں حلال ہوا ہی نہیں، کبھی بھی اسلام میں جائز. یہ دیکھو مکی صورت ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، سورت مومنون بھی مکی ہے، اور اللہ نے فرمایا دو چیزیں جائز ہیں، یا بیویاں یا لونڈیاں، اس کے علاوہ کوئی صورت جائز ہو. تو متے والی عورت کوئی بیوی ہوتی ہے؟ متے والی لونڈی ہوتی ہے؟ نہ وہ بیوی ہے نہ لونڈی. بیوی تو وہ ہے جس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بندہ اپنے پاس رکھے، وہ تو عارضی طور پر جی 10 منٹ کے لیے متا کرتے ہیں. اور لونڈی وہ ہوتی ہے کہ انسان جس کا مالک ہو، اس عورت کا بندہ مالک ہوتا ہے. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پس جو بندہ تلاش کرے گا اس کے علاوہ، اس کے علاوہ تلاش کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ ہیں حد شرعی سے بڑھنے والے ہیں. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے نیچے لکھ لو، یعنی ظلم نہیں کرتے، یعنی ظلم نہیں کرتے. سبحان اللہ. عبید اللہ کون ہے؟ مولانا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا مکہ میں نماز نہیں تھی، حالانکہ نماز تو معراج کے موقع پر فرض ہوئی تھی. معراج کا واقعہ مکہ میں ہوا، معراج کا واقعہ اس سورت کے نزول کے بعد ہوا ہے، یہ معراج کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، بس پیششم، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی، اپنی امانتوں کی، امانت ہوتی دوسرے کی ہے، بولنا اشکال تو سمجھو، اپنی امانتوں کی نگرانی کر، اپنی امانت ہوتی دوسرے کی ہے، دوسرے نے مجھے دی، رکھو اب یہ میری ہے، اپنی امانت دوسروں کی نا، کیا مانا؟ والذین هم لأماناتهم، وہ لوگ جو اپنی سپردگی میں لی ہوئی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی سپردگی میں لی ہوئی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی، راؤ نگہبانی کرنے والے ہیں. نمبر 7 والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے، اپنی گواہیوں کے ساتھ قائم رہنے والے. شہادات کے نیچے لکھو توحید، کمی بیشی نہیں کرتے، صحیح صحیح گواہی دیتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں پر حفاظت کرنے والے ہیں، نماز با جماعت پڑھنے والے ہیں. کون سی نماز؟ ادیان سابقہ والی. اولئک فی جنات مکرمون، سمرا یہی لوگ بیچ باغات کے عزت دیے ہوئے ہوں گے. فما للذین کفروا، فما للذین زجر، ان مضامین کے سننے کے بعد بھی کیا ہے کافروں کے لیے؟ کیولا کا محتیم، تیری طرف دوڑنے والے ہیں، ان مضامین کی تقزیم کے لیے، ان جمین دائیں جانب سے وانی شمال بائیں جانب سے عزین جمع ہونے والے، جماعتیں بن کر. ایتما کل عمر منہم یدخل جنت نعیم، کیا امید کرتا ہے ہر انسان ان میں سے بوجہ عقائد شرکیہ کو حق جاننے کے، شرکی عقائد کو حق سمجھتے ہیں، اور امید کیا ہے؟ امید کرتے ہر انسان ان میں سے کہ داخل کیا جائے گا نعمتوں والی جنت میں. کہ کیا مجھ سے دوڑ کر جنت میں چلے جائیں گے؟ مجھ سے دوڑ کر، عبارت ہی نہیں دیکھی تم نے، حالانکہ میں نے ان کو نطفہ سے پیدا کیا ہے، حالانکہ میں نے ان کو، آئے آئے آئے، نطفہ تو جنت جانے کے قابل نہیں ہے، میں نے ان کو نطفے سے پیدا کیا، یہ جنت چلے جائیں گے؟ دیکھو آگے جملہ، مزہ ہی آ جائے. سبحان اللہ، کلا کلا، سبحان اللہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ ان کے کلام کا جواب ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. انا خلقناہم مما یعملون، سبحان اللہ، یقین ہم نے پیدا کیا ہے ان کو مما، اس چیز سے، یعلم، ان جس کو یہ جانتے ہیں، ان کو پتہ تو ہم نے کس سے پیدا کیا. نیچے لکھا ہے نطفہ تین، کیا لکھا ہے؟ نطفہ تین کا زیرہ تین لا یلی کو بالجنہ الا بالایمان المتحرہ. سبحان اللہ, ہم نے ان کو پیدا کیا ہے نطفے سے, گندے نطفے سے. نطفہ تیرا دن لا یلی کو بھی نطفہ جنت کے لائق نہیں ہے. آئی صاحب, گندا پانی, نطفہ, پلیت پانی جنت کے لائق نہیں ہے. الا بالایمان المطہرہ, مگر پاک کرنے والے ایمان کے ساتھ. کیا مطلب؟ نطفے کو ایمان پاک کر دے پھر جنت کے لائق بن سکتا ہے, ورنہ ایمان نہ ہو تو نطفہ پلیت کا پلیت کیسے جنت جائے گا. فلا اقسم برب المشارق والمغارب, رفع استبعاد قیامت بذریعہ قدرت بر خلق نظائر. اللہ فرماتے ہیں, آؤ تم کہتے ہو قیامت کا آنا عقل سے دور ہے, نہیں نہیں نہیں نہیں, دیکھو میں اللہ کی قدرت کے نظارے تو دیکھو. فلا اقسم برب المشارق والمغارب, میں قسم اٹھاتا ہوں. نا کس کا معنی کیا؟ تاکید. لا کا معنی لا برائے تاکید ہے, اردو میں کہتے ہیں قسم اٹھاتا ہوں نا. یہ رب المشارق والمغارب, مشارق کے رب کی اور مغارب کے رب کی, یہاں جمع گیا مشارق مغارب. ورنہ روزانہ جو سورج نکلتا ہے اس کے طلوع ہونے کا مقام الگ ہے, روزانہ غروب ہوتا ہے غروب ہونے کا نقطہ الگ ہے, اس لیے جمع کسی کے لائے. انا لقادرون, اچھا اور انداز شیخ پنج پیر کا, فلا بات یوں نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو. بات تم کہتے ہو قیامت برپا نہیں ہوگی, نہیں نہیں, میں قسم اٹھاتا ہوں مشارق اور مغارب کے رب کی. انا لقادرون, یقین ہم پوری قدرت رکھنے والے ہیں. کس بات پر؟ الا اس بات پر, ان نبدل خیرا منہم, کہ ہم تبدیل کر دیں بہتر ان سے دنیا ہی میں. اور تمہارا کیا خیال ہے قیامت نہیں آئے گی؟ میں اللہ چاہوں تم سے بہتر لوگ دنیا میں لا سکتا ہوں, اب لا سکتا ہوں, قیامت برپا کر کے نہیں لا سکتا تمہیں. آگے ومان ہنو بے مصبو کی, نہیں ہم عاجز کیے ہوئے اسے, میں برپا کر سکتا ہوں دوبارہ لا سکتا ہوں. فضر ہوں زجر چھوڑ ان کو میرے پیغمبر, چھوڑ. کیا مانا؟ چھوڑ, غم نہ کر, پریشان نہ ہو, غم نہ کر میرے پیغمبر, چھوڑ ان سے موڑ لے. یا خوزو, باتیں بناتے رہیں جھوٹی, گھستے رہیں جھوٹی باتوں میں. وہ یا لگو, کھیل کرتے رہیں. فی دنیا ہم, دنیا میں. حتم یلاقو یوم ہم الذی, یا باس کر لیں, کر لیں کر لیں, کھیل تماشا کر لیں, یہاں تک کہ ملیں گے اپنے دن کو, وہ دن یوعدون, جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں. یوم یخرجون من الاجداس, منکرین کے احوال خمسہ. کیا عنوان ہے؟ منکرین کے پانچ احوال. نمبر ایک, یخرجون, جس روز نکلیں گے, جس روز نکلیں گے. سبحان اللہ, حالت اولا من الاجداس, جہاں مرنے کے بعد پہنچے. اجداس نہ, جس کو قبر نہیں ملی, جہاں جہاں پہنچا وہی اس کی, اس کو کہتے ہیں جیسا اجداس, جہاں جہاں مرنے کے بعد پہنچے. نکلیں گے, نمبر ایک حالت نکلیں گے. نمبر دو, سرا سرا جلدی کرنے والے ہوں گے. نمبر دو, کل نہ ہو ملا نو سب یوں فیضون, گویا کہ وہ پرستش گاہوں کی طرف یوں فیضون دوڑے جا رہے ہیں. جس طرح بندہ دربار کی طرف دوڑتا ہے, مزار اور تھلے کی طرف دوڑتا ہے, ایسے دوڑے جا رہے ہوں گے اللہ کی طرف. لکھا ہے وہ کلو ماں نو سے بابا عبید من دون اللہ. نو سب کس کو کہتے ہیں؟ جس کو مقرر کیا جائے اللہ کے بغیر جس کی عبادت کی جائے. جیسے بندہ دربار کی طرف دوڑتا ہے ایسے دوڑتے جا رہے ہوں گے, ایک معنی. دوسرا معنی نو سب کا, نشانے کی طرف. دوسرا معنی, جیسے نشانے کی طرف بندہ تیز دوڑتا ہے ایسے دوڑتے جا رہے ہوں گے, یہ تیسری حالت ہے. نمبر چار, خاشعتان, منکرین کے حوالے خمسہ, خاشعتان ابصارہم, شرمندگی کی وجہ سے نیچی ہونے والی ہوں گی ان کی آنکھیں. اور حالت ترحکم ذلت. نمبر پانچ, ڈھانپ لے گی ان کو ذلت. یہ میں نے اور انداز عرض کیا, یہاں پر تو ہے نا حالت اولا, حالت دوم خاشعہ, حالت سوم ترحکم ذلت, اور میں نے اور اندازہ کیا منکرین کے کتنے حالات؟ پانچ. نکلیں گے ایک, جلدی دوڑیں گے، دو گویا کہ وہ پرستشگاہوں کی طرف جا رہے ہیں، تین آنکھیں نیچی، چار ذلت ڈھانپ لے گی، پانچ ذالک ذیل مجرمین کہا جائے گا۔ یہ دن ہے وہ کانو والوں جس کا وہ وعدہ دیے جاتے تھے، یہی تو وہ دن ہے جس کا وعدہ دیے جاتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الى قومه، آسان صورت ہے اور قلم ہاتھ میں رکھنے، اس صورت کے اندر پانچ پانچ باتیں آئیں گی اس صورت میں۔ صورت کا نام ہے صورت نوح، رب جلدی عذاب مانگنے والو، جلدی عذاب نہ مانگو، پچھلی صورت مارج میں تھا عذاب مانگا، او جلدی عذاب نہ مانگو، قوم نوح کی طرح برباد نہ کر دیے جاؤ۔ مانوی ربط، پہلے عقلی دلائل تھے، اب دعوی تبارک پر نقلی دلیل آ رہی ہے نوح علیہ السلام سے، امتیازات، اوقات تبلیغ، کیفیت تبلیغ، استغفار کے پانچ فائدے، قوم نوح کے پانچ معبود اور حضرت نوح کی بد دعا، یہ امتیازات ہیں۔ سورت کا دعویٰ ہے دلیل نقلی بر دعوی تبارک، تقسیم کیا ہے، حضرت نوح کی دعوت، قوم کا انکار و استکبار، اور استیصال کفار کا نمونہ، کفار کو جڑ سے اکھیڑ کر تباہ کر دیا گیا۔ دلائل عقلیہ، جتنے تک ممکن ہو تبلیغ کرنی چاہیے، مخالفین کی ابتدا، مخالفت پر زجر، یہ ساری باتیں ساتھ ساتھ حل کریں گے انشاءاللہ۔ قلم ہاتھ میں رکھنا۔ اب نمبر ایک، عنوان دعوت کے پانچ طریقے، میں ایک دو نمبر کہوں گا، آپ نے لکھنا ہے، عنوان لکھ لو، دعوت کے پانچ طریقے۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه، دلیل نقلی اسنو بار دعوی تبارک، عبارت پوری کرو، بار دعوی تبارک، دعوی تبارک پر دلیل نقلی، یقیناً بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل، ان انذر نمبر ایک، فریضہ نوح، دعوت کا پہلا طریقہ کہ ڈرا تو اپنی قوم کو کفر کے وبال سے، اس سے پہلے یادیوں کیا ہے ان کے پاس عذاب دردناک، دردناک عذاب آنے سے پہلے پہلے ڈرا، نمبر ایک ڈرانا ہے، ایک تعمیل فریضہ اس پر عمل کیا، فرما لگے یا قوم، دعوت کا طریقہ نمبر دو، قوم کہہ کر پکارو، میری قوم، او قوم، او قوم والے، ہو او میری قوم، او میری برادری، یہ دعوت کا دوسرا انداز، اے میری قوم، یقیناً میں تمہارے لیے ڈرانے والوں، ہمدردی کی وجہ سے صاف صاف، ان عبد اللہ، طریقہ نمبر تین، دعوت کا طریقہ نمبر بشارت تین، کہ عبادت کرو، صرف بھول گئے ہو، بھول گئے ہو پچھلا سبق، عبادت کرو صرف اللہ کی، مقصد تبلیغ اول، اور وقت کو، طریقہ نمبر چار، مقصد دوم، اور ڈرو تو مصلح کریم سے، شرک چھوڑ دو، واتیوں نمبر پانچ، اور میرا کہا مانو، عبداللہ وقت کو، واتیوں، دعوت کے کتنے طریقے آ گئے، پانچ، ڈرانا ایک، یا قوم قوم قوم کہہ کر بلانا دو، عبادت صرف اللہ کی کرو تین، شرک سے بچو، اللہ کو ناراض نہ کرو چار، اور میری بات مان لو پانچ، یا فل لکم من ذنوبکم سمرا عمل، بخش دے گا تمہارے لیے من ذنوبکم کچھ گناہ تمہارے، کیا مانا کیا مولانا، من کمانا کچھ گناہ تمہارے، بھائی آخر کو ملا جن مسما، اور ڈھیل دے گا تم کو دوسرا سمرا ایک وقت مقرر تک، موت تک، آیت پوری کر لو، انا جل اللہ اذا جانا یوخر، یقیناً مدت اللہ کی، عذاب دنیاوی، عذاب دنیاوی، یقیناً مدت اللہ کی، موت مراد موت ہے، اس آج جس وقت آ جائے، لا یوخر نہیں پیچھے کی جاتی، لو کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو مان لو، من ذنوبکم کا حاشیہ تو دیکھ لو، من زیدہ ہے، ایک قول کیا ہے، کیوں، لأن الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیونکہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معنی کیا ہوگا، اللہ کی عبادت کرو، میری بات مانو، شرک چھوڑ دو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، من زیدہ ہے من، کیونکہ موحد بننے سے سارے گناہ معاف، یا دوسرا او تبعیزیا یا ممبازیا ہے، کچھ گناہ تمہارے معاف کرے گا، لے خراج حقوق العباد، تاکہ بندوں والے حقوق نکل جائیں، کیا مطلب، اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، بندوں کے معاف نہیں کرے گا، وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اس کا جملہ، تمہیں ڈھیل دے گا، ورنہ دیکھو تو صحیح، تمہیں ڈھیل دے گا وقت مقرر، اس کا حاشیہ، اے ان تو مینو، اگر تم ایمان لائے تو تمہیں، کیونکہ ملائکہ کو بطور شرط لکھ کے دیا جاتا ہے لکھ، اس کے کو ڈالو گے تو جملہ حل ہے، لکھ کے دیا جاتا ہے، اگر قوم نے مان لیا تو خیر ورنہ ان پر عذاب دیا جائے گا، اس کو فلاں وقت پر، اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں، اس کو تقدیر اللہ لکھ دے، فرشتو اگر قوم مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو عذاب دے دینا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، سبحان اللہ، مولانا خیال کرنا، قال رب انی دعوت قومی، اس کو عنوان لکھو، کیفیات دعوت، کیا عنوان معاوی عرض کیا، کیفیات دعوت، پانچ انداز سے، کیفیات دعوت، پانچ طریقوں سے دعوت دینے کا انداز۔ عرض کرتے ہیں شکوہ کفار، کفار کا شکوہ کر رہے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے رب، یقیناً میں نے بلایا اپنی قوم کو مشغلہ مبلغ، کیا لفظ ہے، مبلغ کا مشغلہ، کیا کرنا چاہیے، میں نے بلایا اپنی قوم کو لیلن ایک رات کو، ونہار اور دن کو، دن دو، کیفیات کیسے بلایا، دن کو بھی بلایا، رات کو بھی بلایا، دو، نمبر لکھ رہے ہو مولانا کہ نہیں لکھ رہے ہو، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، نہیں زیادہ کیا ان کو میرے بلانے نے مگر از ہوئے بھاگنے کے، زیادہ بھاگنا، میں بلاتا گیا وہ بھاگتے گئے، اس کا عنوان الگ لکھو، نیچے لکیر ڈالا کرو، مخالفت قوم کے پانچ انداز، مخالفت قوم کے وہ بھی پورے کرنے ہیں، یہ بھی کرنے ہیں، الا فرارا پر لکھو ایک، پھر میں اکٹھا کروں گا سب کو، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، اور بھاگنا یہ ہے بیان فرار، جب کبھی میں نے ان کو بلایا، جب کبھی میں نے ان کو دعوت دی دین حق کی طرف، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کی بخشش فرما دے، بسبب ان کے ایمان کے، ایمان قبول کر کے تو ان کو بخش دے، وہ ایمان قبول کرے تو مغفرت کر، وہ کیا کرتے تھے، جعلوا أصابعهم، نمبر دو، مخالفت کا دوسرا انداز، انعاد قوم ول، رکھتے تھے وہ اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، واستغشوا، نمبر تین، مخالفت، اور اوڑھ لیتے تھے اپنے کپڑوں کو، نمبر فرط کراہت سے، فرط اتنی نفرت سے کہ نہ حق والا ہم کو دیکھے نہ ہم اس کو دیکھے، منہ پر کپڑے اوڑھ لیتے تھے تاکہ ہمیں پیغمبر کی شکل نظر نہ آئے، اللہ، مولانا جملہ سنو، کائنات کے اندر پیغمبر سے بڑا حسین ہی کوئی نہیں ہوتا، ان کی بد نصیبی دیکھو، پیغمبر کو نہیں دیکھنا چاہتے، اور واسرو، نمبر چار، مخالفت کا انداز، واسرو، اور انہوں نے اصرار کیا، اڑ گئے ضد کی، شرک و کفر پر، نمبر پانچ، مستکبر، استکبار، نمبر پانچ، اور غرور کیا انہوں نے، آکڑ کی، بڑی آکڑ کرنا میری اطاعت سے، مخالفت کے کتنے انداز آ گئے، پانچ، جب میں نے بلایا وہ بھاگے ایک، کانوں میں انگلیاں رکھی دو، کپڑے اوڑھ لیے تین، شرک پر اڑ گئے چار، اور بہت بڑا سمجھا اپنے آپ کو، ہم نہیں مانتے پانچ، ثم انی دعوتہم جہارا، کیفیت کے بارے میں ہم نے عنوان شروع کیا تھا، کیفیت کے پانچ انداز، میں نے قوم کو بلایا لیلن، جلدی کرو مانا بات کو سمیٹوں، رات کو بلایا ایک، دن کو بلایا دو، اب آ جاؤ، جہارن تین، پھر میں نے ان کو بلایا طریقہ، انہوں نے ان قرآن کے مطابق طریقہ ول، بلایا میں نے ان کو جہارن برملا، کھلم کھلا بلایا، ثم انی اعلنت لہم، نمبر چار، پھر میں نے اعلنت لہم، کھل کر بات کہی ان کے لیے، چار، فاسررت لہم اسرارا، پانچ، اور میں نے چھپ کر کہیں باتیں ان کے لیے، اسرارن چھپ کر کہنا، فردن فردن، ایک ایک کو پکڑ کر سمجھایا، دعوت دینے کی حالت کیا تھی، پانچ حالتیں، رات کو بلانا ایک، پیچھے دیکھو مہربانی کرو، رات کو بلانا ایک، دن کو بلانا دو، جہارا کھلم کھلا اعلان کرنا تین، عالم تو مجالس میں جا کر بیان کرنا چار، اثر تو ایک ایک کو پکڑ کر مسئلہ سمجھانا پانچ، کتنے انداز ہو گئے، پانچ، مولانا دعوت کے طریقے بھی پانچ، اور دعوت کی کیفیت کے انداز بھی پانچ، قوم کی مخالفت کے انداز بھی پانچ، آ جاؤ، فکل تو، اور اس سمجھانے میں میں نے یہ بھی کہا، استغفروا ربکم، اس کے سامنے لکھو ترغیب کے انداز پانچ، ترغیب کے انداز، جلدی کرو ترغیب کے انداز پانچ پانچ پانچ باتیں اکٹھی کریں گے۔ میں نے کہا بخشش مانگو تم من الشرک، شرک سے اپنے رب سے بخشش مانگو، ایمان لاؤ۔ انہو کان غفارا سمرا خربیا، یقیناً وہ اللہ ہے بخشنے والا۔ یورسل السماء علیکم مدرارا، ایک نمبر ایک، اگر تم مان لو گے تو ترغیب میں نے دی، اللہ کریم بھیج دے گا آسمان کو تمہارے اوپر مدرارا، لگاتار برسنے والا، بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ ایک بجم دل تم بنگوال، دو اللہ امداد کرے گا تمہاری ساتھ مالوں کے، شرک چھوڑ دو بارشیں شروع ہو جائیں گی، مدد کرے گا تمہاری مالوں کے ساتھ، دو مال بڑھا دے گا۔ بنی نمبر تین، اور بیٹے دے دے گا، امداد کرے گا تمہاری بیٹوں کے ساتھ۔ اور نمبر چار، یجعلکم جنات، جنات چار، اور بنا دے گا تمہارے لیے باغات۔ ویجعلکم منہارا، اللہ تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ پانچ ترغیب کے انداز کتنے ہیں؟ وہ شرک چھوڑ دو بارشیں شروع ہو جائیں گی، مال زیادہ ہو جائیں گے دو، بیٹے مل جائیں گے تین، باغات بن جائیں گے چار، اللہ نہریں بنا دے گا پانچ۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، مانا پانچ پانچ لکھ رہے ہو کہ نہیں لکھ رہے ہو؟ مہربانی کرو۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، اور کیا ہو گیا ہے تم کو، نہیں عقیدہ رکھتے تم اللہ کے لیے وقارا، عظمت کا، نہیں عقیدہ رکھتے اللہ کے لیے، بولتے نہیں ہو، نہیں عقیدہ رکھتے، عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ ہائے وہ ہر کہہ دی عظمت ہے تو دل خدا دی کو نہیں، پیروں پیروں کے آگے یہ یہ یہ پیروں کا اتنا لمبا سجدہ کریں گے وہ خدا کے آگے مرغ والی ٹھونگے ہیں۔ پیروں کی عزت ہے، فقیروں کی عزت ہے، درباروں قبروں کی چوما چاٹی عزت ہے۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ کی عظمت نہیں ہے تمہارے دلوں میں، کیا ہو گیا ہے تم کو، نہیں عقیدہ رکھتے۔ لا ترجون مانا ہی نہیں کرتے ہو، لا ترجون نہیں عقیدہ رکھتے، تا تا کے دونا نہیں عقیدہ رکھتے ہو، باوجود مقتضی کے، تقاضا کرنے والی چیز ہے وہ ظالم اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی عظمت کا عقیدہ نہیں ہے۔ وقار عظمت کا، ورنہ شرک نہ کرتے، ورنہ شرک، اللہ کی عظمت، مشرک اللہ کی عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ وقاد خالہ کا کم کے سامنے لکھو، نوح علیہ السلام کے دلائل پانچ، نوح علیہ السلام کے دلائل، نمبر ایک، وقد خلقکم اطوارا، دلائل عقلیہ توحیدیہ جو نوح علیہ السلام نے بیان فرمائے، تحقیق پیدا کیا ہے تم کو اللہ نے، دلیل انفسی، کیا مطلب، اس کا تعلق انسان کے جسم سے ہو، پیدا کیا اللہ نے تم کو اطوارا، طرح طرح سے، پہلے نطفہ، پھر خون، پھر گوشت، پھر ہڈیاں، پھر اوپر چمڑا وغیرہ، اطوار ایک، الم ترو کیفا خلق اللہ سبع سماوات، دو دلیل آفاقی علوی، کیا نہیں دیکھا تم نے کیسے پیدا کیا اللہ نے سات آسمانوں کو تہ بتہ، دو وجل القمر، تین اور بنایا چاند ان آسمانوں میں نورن، روشن، روشنی دینے کے لیے، وجل شمس سراجا، بنایا سورج کو چراغ جلتا ہوا، واللہ انبتکم، چار دلیل انفسی، اللہ نے تم کو اگایا زمین سے، نبات جما کر، زمین سے اللہ نے تم کو اگایا، کیا مطلب، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، دوسرا معنی انسان جو خوراک کھاتا ہے مٹی سے نکلتی ہے، اس سے نطفہ بنتا ہے اور پھر آگے سلسلہ چلتا ہے، یہ ثم یعیدکم فیہا، پھر لوٹائے گا تم کو بعد از مرگ، موت کے بعد، فیہا زمین میں، ویخرجکم اخراجا، نکالے گا تم کو اس زمین سے، نکالنا باہر قیامت کے دن، واللہ جعل آفاقی سفلی دلیل، اللہ نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے الارض، زمین کو بساتن، بچھونا، نمبر پانچ، زمین کو بچھونا بنایا، لتسلکوا منہا سبلاً فجاجا، تاکہ چلو تم زمین میں سے راستوں کشادوں پر، کھلے کھلے راستوں پر چلو۔ نوح علیہ السلام کی دلیل، سارے بولو مہربانی کرو، کتنی دلیلیں، نمبر ایک، طرح طرح سے تمہیں بنایا، ایک سات آسمان بنائے، دو چاند سورج بنائے، تین تمہیں زمین سے نکالا، چار زمین کو بچھونا بنایا، پانچ آگیا ہو جی، قال نوح رب انہما عصونی واتبعوا من لم یزدہ، اس کے سامنے کو عداوت قوم کے انداز پانچ، عداوت قوم کے انداز، قوم کی دشمنی کے انداز پانچ، ان معروضات کے بعد یہ بھی عرض کیا نوح علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، انہم عصونی، اناد تابعین اول، اناد تابعین کا معنی پیچھے چلنے والے مرید، ان کا حال سنو مریدوں کا، لٹ کپے مرید، انہم مساونی انہوں نے میری نافرمانی کی، ایک وقت بہو نمبر دو انہ دیکھوم، اور پیچھے چلے من ان لوگوں کے، پیچھے چلے یہ مرید یہ عوام مشرق، پیچھے چلے دو کس کے من ان کے، لم یلدہ مالہ نہیں زیادہ کیا اس کو اس کے مال نے، وَوَالَدُ اس کی اولاد اللہ خسارہ مگر ہوئے نقصان کے، ان کے پیچھے یہ لوگ چلے ہیں، کن کے پیچھے، جس کو اس کے مال اور اولاد نے نقصان میں زیادہ کیا ہے، اس کے نیچے لکھو یعنی رؤسا، عوام جن کی تباہ کرتے ہیں، عوام جن کی، میری نافرمانی کی، ایک رئیسوں کے پیچھے چلے، میرے پیچھے نہیں چلے، وَتَّبَعُوا دو مکرو نمبر تین، دشمنی کا تیسرا انداز مکرو اناد مطبوعین، اور جن کے پیچھے لوگ چلتے تھے پیر بڑے بڑے لیڈر، انہوں نے مکر کیے حق کو مٹانے میں، مکرن کبارہ تدبیریں بہت بڑی، کبارہ بہت بڑی بڑی سازشیں کی انہوں نے، وکالو نمبر چار، نمبر چار، چار دشمنی کا چوتھا انداز، وقالوا لا تذرن آلهتکم، اور کہنے لگے ہرگز نہ چھوڑو اپنے الہوں کو، ولا تذرن خاص طور پر، لا تذرن خاص طور پر، ہرگز نہ چھوڑو ودن حضرت ود کو، نہ حضرت سوا کو، نہ حضرت یعوس، نہ حضرت یعوق اور نصر کو، ان پانچ بزرگوں کو نہ چھوڑو، اس کے سامنے لکھو قوم نوح کے معبود پانچ، قوم نوح کے معبود ود ایک، سوا دو، یعوس تین، یعوق چار، نصر پانچ، وقالوا لا تذرن، پر چار لکھا تھا، عداوت قوم کے پانچ انداز میں سے چوتھا انداز، قوم کو بھڑکایا خبردار اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، وقد ضلوا نمبر پانچ، تاکہ گمراہ کر دیا انہوں نے، وہ جو پیر تھے ان کے بڑے بڑے وڈیرے، انہیں بہت ساروں کو گمراہ کر دیا، عداوت کی کتنے انداز ہیں پانچ، نافرمانی کی اساؤنی ایک، اور پیچھے چلے ہیں وڈیروں کے دو، اور مکر کیا تین، اور قوم کو کہا کہ الہوں کو نہ چھوڑنا چار، گمراہ کیا لوگوں کو پانچ، ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور نہ زیادہ کر اللہ تو ظالموں کو مگر گمراہی میں، گمراہی میں زیادہ کر، یعنی وہ منصوبے جو خلاف دین بناتے ہیں، وہ منصوبے جو مرنا، جملہ دیکھو، کبارہ کا ایک حاشیہ ہے آپ کے پاس، اچھا ایک اور بھی لکھ لو، لکھو نہیں، یہ نیچے حاشیہ ہے، یہ زلالل پر عین کا نشان لگا ہوا ہے، نیچے دیکھو، گمراہی میں زیادہ کر، ان کے ان منصوبوں میں، دیکھ رہے ہو، ان کے ان منصوبوں میں جو توحید اور اہل حق کے خلاف بناتے ہیں، نہ کہ دینی زلالت مراد، دیکھو تو صحیح، دینی زلالت مراد، شاہ عبد القادر لکھتا ہے، یعنی کوئی تدبیر ان کی بن نہ پڑے، کوئی اللہ ان کا کوئی منصوبہ کامیاب نہ ہونے دینا، کبار کا بڑا پیارا حاشیہ لکھا ہوا ہے، پڑھو، حوصلہ حوصلہ، یہ نمبر تین دیکھو، کبار کا حاشیہ نمبر تین، نمبر تین دیکھ رہے ہو، صبر کرو، صبر، حوصلہ حوصلہ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، میں پڑھتا ہوں، کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کلام بناتے ہیں، وحی اس کے پاس نہیں آتی، کیونکہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہماری لغت میں نہیں پائے جاتے ہیں، مثلا حضوبن، اجابن، کبارن، یہ الفاظ تو دلالت کر رہے ہیں کہ خالص عربی نہیں بولتے، سوال سمجھ آیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سن رسیدہ کو بلاؤ، بوڑھے کو سر کھلاؤ، کسی بوڑھے کو بلاؤ، کسی سن رسیدہ کو بلاؤ، بوڑھے کو، جب اس کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بار بار مجلس میں اٹھاؤ بٹھاؤ، سٹ سٹینڈ، سٹ سٹینڈ، سٹ سٹینڈ، صحیح ڈیوٹی کرو، اٹھ بیٹھ، اٹھ بیٹھ، کسی بوڑھے کو یوں کرایا جائے، ان حاجی احمد خان جو مطلب سٹ سٹینڈ کراوے، کر تو گھنسی لیکن اوکھا ہے، بوڑھے کو اٹھاؤ بٹھاؤ، اٹھاؤ بٹھاؤ، اٹھاؤ، تو وہ گھبرا کر کہنے لگا بوڑھا، دیکھو یا محمد ہاذا شیئن عجاب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. وَإِنِّي شَيْخٌ قُبَّار، میں تو بہت بوڑھا ہوں. اتتخذنی ہوزوا، تم اسے مذاق کرتے ہو. دیکھو نا تینوں لفظ آ گئے کہ نہ آ گئے. تو اس معلوم ہوا کہ اصل لغت میں تو ہے، ہمیں معلوم ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے. لغت میں تو یہ الفاظ ہیں. آ جاؤ مولانا، قوم نوح کے معبود پانچ لکھ لیے. آگے مما خطیاتم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنے گناہوں کی وجہ سے. مما بوجہ، بوجہ من بوجہ، اپنے گناہوں کے. وہ کون سے گناہ؟ کون سے گناہ؟ شرک و کفر. خرق کیے گئے سمرا دنیاویا. فادخلوا نارا، ادخلوا نارا منا زلالن کا معنی سمجھا ہے کہ نہیں؟ اس سے گمراہی مراد نہیں ہے کہ اگر نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ ان کی گمراہی زیادہ کرنا، ان کی تدبیروں کو بے اثر کر دے. کیا مانا ان کی؟ فرمایا اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کیے گئے سمرا دنیا دیا. فادخلوا فوراً، فا تاکید بلا فصل کے لیے، کوئی وقفہ نہیں ہوا، فوراً داخل کر دیے گئے آگ میں. نیچے کیا لکھا ہے؟ سمرا بردخی. کیا ٹھیک کرو سمی، ٹھیک کرو مولانا، داخل کر دیے گئے برد آگ میں. کون سی آگ؟ نیچے کے نارے بردخی، بردخ کا عذاب ثابت ہو گیا. فلم یجد، ان کو قبریں ملی تھی؟ بولتے نہیں ہو قبریں ملی تھی؟ قبریں نہیں ملی تھی. کہاں داخل کیے گئے؟ جسم یہاں رہے، پانی میں غرق ہو گئے، روح گئی جہنم میں. موت کے بعد عذاب برحق ہے، ہوتا روح کو ہے. اللہ چاہے دنیا کے جسم میں کوئی نمونہ دکھا دے، اللہ قادر ہے. اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا فی شفاعت کاریا، نہیں پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے بغیر انصارا مددگار. انصار کے نیچے لکھو جن کو پکارا کرتے تھے. جلدی کرو، جن کو پکارا کرتے تھے. اوپر حاشیہ دیکھو تو اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا جن کو برکات دہندہ اور فریاد رس سمجھتے ہو ان کو پکارو، اور تمہاری فریاد رسی کرے طوفان سے، پکارو نا. کوئی نہیں تھا. اللہ اللہ مولانا، خیال کرو اللہ زلالا، اس کے سامنے لکھ لو او ولا تذ اللہ. نوح علیہ السلام کی پانچ بد دعائیں، نوح علیہ السلام کی نمبر ایک، ان کی تدبیریں بے اثر کر دے. وقال نوح رب لا تذر، نمبر دو، حضرت نوح نے التجا کی، عرض کر دے نوح علیہ السلام میرے پروردگار، نہ چھوڑ تو زمین پر من الکافرین، کافروں میں سے دیارا، کوئی بسنے والا، اللہ انہوں کو وسدہ نہ چھوڑ. یہ دوسری بد دعا. انا کا انتظام اللہ تھا، یقیناً اگر تصر ہم تو نے ان کو چھوڑ دیا، یو ذلو عبادک، گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو. نمبر تین، تصر ہم نمبر تین، نہ چھوڑ، نہ چھوڑ. تیسری بد دعا بلا یا لے دو، نمبر چار بد دعا، نہیں جنم دیں گے مگر بے حیا صدی کفارا حق کے منکر کو. رب اغفر لی ولی، اور آگے دیکھو نا آخری سطر، ولا تصر الظالمین الا تبارا، پانچ، نہ زیادہ کر ظالموں کو مگر تباہی میں، پانچ بد دعائیں. سلالہ ایک، دیکھو تو صحیح، لا تذر دو، انک انت ذر ہم تین، لا یلدو الا فجرن چار، اور نیچے الا تبارا، تباہی زیادہ کر ان کی پانچ. کتنی بد دعائیں. اچھا نوح علیہ السلام کوئی عالم الغیب تھے کہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور فاسق فاجر گناہگار کافر کو جنم دیں گے؟ اس کا مطلب ہے آئندہ کے حالات جانتے تھے. اوپر دیکھو، شبہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا کہ ان کی تمام اولاد کافر ہوگی؟ جواب، اوہی الا نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، سورۃ ہود کے اندر آیت ہے. حضرت نوح پر اللہ نے وہی بھیجی تھی جو مومن بن چکے ہیں، بن چکے ہیں، اور کوئی نہیں بنے گا. تیری قوم میں سے اور کوئی مومن آ جاؤ. رب اغفر لی ولی والدی، دعائے مغفرت کے انداز پانچ. کیا عنوان ہے؟ دعائے مغفرت کے انداز. مفتی مجیب کو اشیاں دکھاونی ہیں، میں پوچھتا ہوں، رب اغفر لی ولی والدی، پانچ انداز سے دعائے مغفرت. دعائے مغفرت کے طریقے پانچ، دعائے مغفرت کے طریقے. نمبر ایک، اے میرے بھائی میری بخشش فرما، دعائے اول نفس خود، اپنے لیے بخشش کی دعا. نمبر دو، اصول خود، اوپر چلے جاؤ، اصول خود، اور میرے والدین کی بخشش فرما. نمبر دو، والمن داخلہ، نمبر تین، اور ان کی بخشش فرما جو داخل ہو جائیں میری مجلس میں. بیتی، گھر سے مراد کیا ہے؟ مجلس، جو میری مجلس میں گھر میں داخل ہو جائیں. مومنہ، برحانے کے مومن ہو اس مومن کی بھی بخشش کر جو میری مجلس میں داخل ہو. ولل مومنین نمبر چار, تمام مومنوں کی بخشش کر, تابعین پیچھے چلنے والے. والمومنات مومن بیویوں کی بخشش کر پانچ. کتنے ہو گئے؟ دعائے مغفرت پانچ, میری بخشش ایک, والدین کی دو جو میری مجلس میں آئے تین, سارے مومن چار, ساری مومن بیویاں پانچ. مغفرت کے کتنے انداز ہیں فضل داد؟ پانچ. مولانا علماء نے لکھا ہے, مولانا بڑا پیارا جملہ ہے, سبحان اللہ اس سال کہہ رہا ہوں, بڑا پیارا جملہ ہے صاحب, علماء نے لکھا ہے حضرت نوح کی بد دعا اللہ نے قبول کی. حضرت نوح کی, جلدی کہو بات پوری ہو چکی, حضرت نوح کی اللہ ان کو تباہ و برباد کر, پانی کا عذاب آیا تباہ ہو گئے. قربان جاؤں نوح علیہ السلام کی شفقت پر. اپنے لیے دعا کر رہے ہیں, اپنے والدین کے لیے جو مجلس میں مومن ہو اس کے لیے. للمومنین والمومنات, حضرت نوح علیہ السلام نے کائنات کے تمام مومنوں کے لیے دعا کی, کائنات کی تمام مومن بیویوں کے لیے دعا کی. کیا مطلب؟ اللہ جو دوسرے نبیوں کی امت کے مومن ہیں ان کو بھی بخش دے, دوسرے نبیوں کی مومنہ عورتیں ہیں ان کو بھی بخش دے. علماء نے لکھا ہے حضرت نوح کی بد دعا تو اللہ نے قبول کر لی, اور باقی تمام انبیاء کے مومنوں کے لیے, مرد و عورتوں کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی, امید ہے اللہ یہ بھی قبول کر لے گا. دیکھو ہم آئے نہیں ہیں, پیغمبر پہلے دعا کر رہا ہے, جو امتیں پہلے گزر چکی ان کے لیے دعا کر رہا ہے مغفرت ایمان والوں کے لیے. ولا تزد الظالمین الا تبارا او الى المقصود, مقصود صرف لوٹنا, کیونکہ مومنین کی دعا مقابلہ تن تھی, مومنین کی دعا اصل تو تباہ کرنا تھا ظالم قوم کو, نہ زیادہ کر ظالموں کو مگر تباہی میں. اگر آپ پیچھے آؤ مہربانی کرو, ان انصر قوم کا دعوت کے طریقے کتنے ہیں دیکھو تو صحیح, دعوت کے طریقے ڈرا قوم کو ایک, یا قوم کہہ کر بلانا دو, عبادت صرف اللہ کی تین, شرک چھوڑو اللہ سے ڈرو چار, میرا اطاعت کرو پانچ, دعوت کے طریقے پانچ, اور دعوت کی کیفیات کتنی ہیں پانچ, رات کو بلانا ایک, دن کو بلانا دو, آگے آ جاؤ جی جہارن برملا بلانا تین, آلن کو مجلس میں جا کر دعوت دینا چار, ایک ایک کو پکڑ کر اسرارہ دعوت دینا پانچ. پیچھے آؤ, مخالفت کے انداز کتنے تھے پانچ, فرارا دعوت سن کر بھاگ جانا ایک, کانوں میں انگلیاں رکھنا دو, کپڑے اوڑھ لینا تین, اثر و شرک پر اڑ جانا چار, اور آکڑ کرنا پانچ. آ جاؤ, ترغیب کے انداز کتنے ہیں پانچ, تم گناہوں کی معافی مانگو شرک چھوڑ دو, بارشیں آئیں گی ایک, مال زیادہ دو, اولاد بیٹے زیادہ تین, باغات چار, نہریں پانچ. نوح علیہ السلام کی دلیلیں کتنی پانچ, اللہ نے طرح طرح سے پیدا کیا ایک, آسمان سات بنائے دو, چاند سورج بنائے تین, تمہیں زمین سے نکالا چار, زمین کو بچھونا بنایا پانچ. یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تو برکت دینے والا بھی, وہ مسئلہ نہیں کھلانا. اور قوم کی دشمنی کے انداز پانچ, اسونی نافرمانی کی ایک, ان کے پیچھے چلے ہو بڑے بڑے وڈیروں کے پیچھے جو ہیں ہی نقصان والے دو, اور مکر کیا سازشیں کی تین, اور قوم کو بھڑکایا لاتا سرنا چار, اور قوم کو گمراہ کیا سلو پانچ. قوم نو کے معبود پانچ, ود سوا یغوث یعوب نصر. آ جاؤ, بد دعائیں پانچ, اللہ ان کی تدبیریں فیل کر ایک, نہ چھوڑ لاتا سر دو, تو نے چھوڑ دیا گمراہ کرے بندوں کو تین, نہ جنم دیں گے محمد چار, اور تبارہ تباہی پانچ, اور دعائیں مغفرت پانچ, مجھے بخش ایک, والدین دو, مومن جو میری مجلس میں ہے تین, سارے مومن باقی امتوں کے بھی چار, باقی امتوں کی مومن بھی ہیں پانچ. چھوٹا سا واقعہ سن لو, حضرت حسن بصری کے پاس ایک بندہ آیا, حضرت قحط پڑ گیا ہے ہمارے علاقے کے اندر, کیا کرے؟ فرمایا استغفار کرو, گناہوں کی معافی مانگو. چلا گیا. دوسرا بندہ آیا, حضرت کیا کریں, مجھے تجارت میں نقصان ہو گیا. فرمایا استغفار کر, گناہوں کی معافی مانگ. چلا گیا. اور آیا, حضرت اولاد نہیں ہے, نرینہ اولاد نہیں ہے, بیٹے نہیں ہیں. فرمایا استغفار کر. چلا گیا. اور بندہ ہے, حضرت باغ میں کیڑے لگ گئے ہیں, میوہ تباہ ہو گیا ہے. فرمایا استغفار کر. بندہ ہے, حضرت نہر خشک ہو گئی ہے, پانی نہیں ہے. فرمایا استغفار کر. شاگردوں نے پوچھا, مریدوں نے, حضرت مریض الگ الگ تھے, نسخہ ایک تجویز کیا مریض. فرمایا نوح علیہ السلام کی دعا کو دیکھو, نوح علیہ السلام کی گفتگو کو دیکھو. فرما رہے استغفروا ربکم, گناہوں کی معافی مانگو, یہ پانچ تمہیں فائدے ہوں گے. مریض آئے, اپنی اپنی حاجتیں اور پریشانیاں بیان کی, میرے ذہن میں یہ آیت آ گئی, اس لیے نسخہ ایک تجویز کیا, استغفروا ربکم. پھر زور کے بعد انشاءاللہ.